که ایشان چند سالشون بود، دیگرانی به دروغ گفتن 40، اما مشهورترین قول در ازدواج ایشان 28 ساله و صحیح ترین قول در تاریخ 25 ساله. اما خب دیگرانی که حسادت داشتن قول 40 رو انداختن، خودشون هم میدونن چرا. ولی ظرفیت حضرت خدیجه کبرا این نیستش که مثلا 20 سالش باشه یا 22 سالش باشه، این امتیاز زنان معمولی است. زنی مثل حضرت خدیجه 90 سالش هم که باشه، همسر رسول گرامی اسلام بشود، ارزشش به این است که آنقدر این بانو دارای عظمت و ارزش نزد رسول نزد خدا هست که میتواند ظرف نگهداری 9 ماه از حضرت صدیقه طاهره باشد. این ارزش حضرت خدیجه است که ربطی هم به سن ایشون نداره. میخواد 90 سالش باشه، میخواد 20 سالش باشه، میخواد اون چیزی که شما به دروغ گفتید 40. ولی خب اقوال متعدده، 25 صحیح ترین قول و 28 چه؟ بله مشهوره. حالا اگر از شما پرسیدن چرا صحیح ترین قول 25، چی جواب بدید؟ گو جوابی ندارید. در تاریخ وفات حضرت خدیجه همه میگن ایشون 10 بعثت از دار دنیا رفتن، سال 10 بله، و همه میگن ایشون زمانی که از دار دنیا رفته چند سالش بوده؟ 50 سالش بوده. خب 10 بعثت از دار دنیا رفته و چند سالش بوده؟ حالا یه خود بخوایم ریاضی رو به کار بگیریم، در تاریخ ازدواج ایشان نوشتن 15 سال قبل از بعثت ازدواج کرده. خب چند سال در میان؟ چرا؟ چون 15 به علاوه 10 میشه چند سال؟ و از 50 که کمش بکنید چند سال باقی میمونه؟ این صحیح در این قوله و بیهقی هم همین رو پذیرفته و همین تحلیل رو هم ارائه میده. دیگران خب حرفای میزنن دیگه، حالا کارش